بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكستك صلاة وسلام زي مولكي كبنسيت نمتميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبو كتك مندلزو كوكسوما kitabu chetu chenye unwani usulu dawati salafia kilicho andikwa na Dr. Abdul Salam bin Barjas ibn Nasir Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Na leo tupo al-aslu thamin, msingi wa nane, iltizamuna bima dalla alayhi al-kitabi wa sunna wa ajma alayhi salafil umma fi muamalati aimmatina wa hukamina. Msingi wa nane katika misingi ya dawa salafia unasema iltizamuna, kujilazimisha kwetu sisi, bima dalla alayhi kitabu wa sunna, na yale ambayo yaliyojulishwa kwayo na kitabu na sunna. Wa ajma alayhi salaful umma, na wakawa wamekubaliana kwa ijimaa wema waliotangulia, fi muamalati aimmatina wa hukamina, katika kuamiliana na maimamu zetu na viongozi wetu, kwamba ahlu sunna wal jamaa dawa yao inawalazimisha washikamane na yale yaliyomo ndani ya kitabu na sunna, na waliokubaliana nayo wema waliotangulia katika namna gani ya kuamiliana na viongozi wao, yani wale watawala. Anasema Sheikh Allah mrehemu, nahnu nasma'u wa nutia, sisi kazi yetu huwa tunasikia na tunatii, liulati umuri, na kusikia na kuatii viongozi wetu, fi ghairi maasiati, bila ya maasi, yani tunawatii katika mambo ambayo hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia hawatuamrishi sisi tumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nara al-khuruja ala al-hakim al-muslim. Wala hatuoni kwamba inafaa kutoka kwenye taa ya kiongozi Muislamu, mahma kathrati maasihi, vyovyote yatakavyokithiri maasi yake. Kwamba kiongozi wa Kiislamu, vyovyote yatakavyokithiri maasi yake, haifai kwetu sisi kutoka chini ya taa yake. Wala nadkhulu fi shay'in min umuri dunyahu, na wala hatuingii katika jambo lolote katika mambo yanayohusiana na dunia yao, yani utawala wao, mambo ya siasa. Sisi hatuingii katika mambo yanayohusiana na dunia ya hao viongozi. Wanansahuhum hasba tariqati shar'iyya, lakini wakati huo huo tunawanasihi hawa viongozi kulingana na njia za kisheria, na tunafuata njia za kisheria katika kuwanasihi. Bisidqin wa ikhlasin, tunawanasihi kwa ukweli, lakini pia tunawanasihi kwa ikhlas, yani wakati tunapowanasihi tunakuwa wakweli. Wakadhalika pia tunawanasihi tukiwa nafsi zetu zimetakasika katika nasaha zetu. Hatuwanasihi ili tupate madaraka au tuonekane sisi ni majasiri, tunaweza kumfuata kiongozi na kumwambia lolote. Hapana, wanasihi tunanasihi kwa ukweli, kwa maana kila anachokifanya ni kosa, basi tunawaomba waache kwa njia ya siri, na njia iliyokuwa na ikhlas. Bisidqin wa ikhlasin wa qawli an-nasihati sirra, na neno la nasaha siku zote huwa la siri, la siya ma fi zamani al-fitan, hasa hasa katika wakati wa fitna. Neno la nasaha haliwi dhahiri. Wanad'u Allah subhanahu lahum bis-salahi wal-falah, na siku zote sisi ahlu sunna wal jamaa huwa tunamuomba Allah kuwaombea hawa, kuwaombea hawa viongozi wetu bis-salahi, tunawaombea wawe wazuri wal-falahi, na wawe wenye kufaulu, bimaana wapatie katika utendaji na wawe ni wenye kufaulu katika misimamo yao na matendo yao. Fi sirrina wa alaniyatina, tufanya hivyo tukiwa katika nyakati za siri, wa alaniyatina kadhalika pia tukiwa katika nyakati za dhahir. Lianna salahahum salahu lil ibadi wal bilad, kwa sababu kutengenea kwa kiongozi ndio kutengenea kwa waja na miji, kwamba watu hawawezi wakatengenezeka isipokuwa kwa kutengenezeka viongozi wao, na miji pia haiwezi kuwa mizuri na kutengenezeka miji hiyo isipokuwa watakapotengenezeka viongozi wao. Wanakrahu dukhula alaihim illa ni nasihin au mutadhallini, na tunachukia, sawa, tunachukia watu kuingia kwa viongozi, watu kuingia kwa viongozi, illa linasi, isipokuwa yule ambaye aliyekuwa na nia ya kuwanasihi, aliyekuwa na nia ya kuwanasihi, au mutadhalimi, au yule ambaye aliyekuwa na aliyedhulumiwa, maana nakwenda kwenda kuomba haki yake kwa hao viongozi ili waweze kumsaidia. Wanara aljihada maahu, na sisi ahlusunna waljamaa tunaona kwamba yafaa kupigana jihadi pamoja na viongozi, bimaana pale kiongozi atakapokuwa ameamuru watu watoke wakapigane jihadi ya kisheria na makafiri, basi tunaona kwamba jambo hilo linakuwa ni jambo la sawa. Wanunkiru mansabahum wa shahara bihim, lakini pia tunampinga yule ambaye anayewatukana hao viongozi, wa shahara bihim, lakini pia tunampinga yule ambaye anayetangaza maovu yao. Tunampinga yule ambaye anayetangaza maovu ya viongozi, lima fi dhalika min itharati raaya alaihim, kwani kufanya hivyo utawafanya wapandishe hamasa wale viongozi dhidi yao. Tuelewane kwamba unapokuwa una taja mabaya ya viongozi, kuna raia wenye hamasa wataanza kutoka katika taa yao na kuwatukana. Mimma kad yuaddi ila ahadi amrain, jambo ambalo linaweza likapelekea moja kati ya mambo mawili, ila alkhuruji alayhi, imma tapelekea hao raia kutoka kwenye taa yao, au maasiyati alawamiri ash-shar'iyya, au utapelekea wao hao raia kuasi zile amri za kisheria. Wa huna anqulu kalama li aimati da'wa, na hapa nitanukuu maneno ya maimamu wa da'wa hii, da'watu salafia rahmatullahi ta'ala alayhim, fi durari saniya, yaqulu ash-shaykh al-allama Abdul Latif Abdul Karim ibn Hasan ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وجزاهم الله تعالى للإسلام والسنة خير الجزاء. Anasema Sheikh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Huyu ni mjukuu wa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Anasema fi risalati lahu, katika risala yake, wajaha ila ahadi ikhwanihi, aliyoiandika na kuielekeza kwa moja ya ndugu zake, alladhina lam tattadhihu lahum almawaqif as-sahiha zaman al-fitan, ambao haikuwa wazi misimamo yao wakati wa fitna, fitna tu abnai Faisal, fitna ya watoto wa Faisal rahmatullahi ta'ala alayhi wa alayhim, Allah amhurumie yeye na wao. Qala, nasema thumma huna mas'ala, kisha hapa kuna mas'ala ukhra, mas'ala nyingine, wadahiyatun kubra, daha biha shaitanu kathiran minan nas, na kuna pumbazo kubwa ambalo shaitani amewapumbaza watu wengi, fasaru yasauna, wakawa wanakimbilia, fima yufariku jamaat almuslimin, katika yale ambayo yanaufarakisha na kutenganisha jamaa ya Waislamu, wayujibu likhtilafa fi din, na katika mambo ambayo yaliyopelekea watu kutofautiana katika dini, wama dhammahu alkitabu almubin, katika yale ambayo kitabu Qur'ani kimeyasema kwa ubaya na kuyalaumu, wa yufdhi lilikhlad ila al-ardh, na napelekea watu kuona wataishi hapa ardhini milele, watarki aljihadi, na kuacha jihadi, wa nusrati rabbil alamin, na kuacha kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala bin mola alimwin, wa yufdhi ila man'i zaka, mambo ambayo yanapelekea watu kushindwa kutoa zaka, watajiji nari alfitna wa dalalat, mambo ambayo yanapelekea kuwasha moto wa fitna upotevu, fa talatafa shaitan fi idkhali hadhihi almakida, shaitani akawafanyia upole na kuwafungulia njia ya kuwaingizia makida haya, udanganyifu huu, wa nasaba laha hujajan wa muqaddimat, shaitani akawawekea wao huja nyingi na yale mambo ambayo aliyoyatangulizia, wa uhamahum, na akawadanganya na kuwafunika, kuwaonyesha kwamba anna taata baadhi almutaghallibin ay min alhukam, kwamba kuwatii baadhi ya viongozi wenye kuwaonea waumini, viongozi wenye kuwaonea raia, fima amara Allahu bihi wa rasuli, katika yale ambayo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, min wajibati iman, fanya hivyo katika mambo ambayo ni ya wajibu, katika wajibati za iman, wa fima fihi dafun anil muslimin, na kuatii hao viongozi katika yale ambayo ndani yake kuna kuwalinda na kuwatetea Waislamu, wa himayatun li hauzatihi, na kuatii katika hali ile ambayo anawaamrisha kuihami hauza yake, yani himaya yake, eneo lake, ardhi yake, la tajibu, jambo hilo si wajib, wal halatu hadhihi wala tushra, jambo hilo yani kwa raia sio wajibu kulitekeleza, na hali ndio hii, na wala sio jambo la kisheria. Yani shaitani ndio huwa anaingiza fikra hizi katika akili na nafsi za raia, kuwaingizia ujinga na kuwapa hujja na kuwafunika, kuwatia ujinga, kuwaambia kwamba kuwatii viongozi hawa wenye kuwatawaleni kwa manguvu, katika yale ambayo Allah amewaamrisha na mtume wake, katika yale mambo ya wajibu wa imani, na katika mambo ya ambayo ndani yake kuna kuwalinda Waislamu na kuwatetea na kuhamili himaya aliyokuwa anaitawala kiongozi. Jambo hili sio la wajibu na wala sio la kisheria, kwamba kiongozi akishakuwa yeye anatawala kwa mabavu, hata kama akiwa ni kiongozi wa Kiislamu katika nchi ya Kiislamu, chochote kitakachotokea tumwache ili aweze kupambana na hali yake. Na wala si sheria kwa Muislamu au kwa raia aina yoyote kushirikiana huyo kiongozi ili kuweza kuweka ardhi yake katika hali ya amani na usalama. Asafa mulakhasul makida, na ufupisho wa haya makida ambayo shaitani huwapambia hawa watu, wanasema anna ta'ata ba'dhi almutaghallibina la tajibu ay hala ay halatul fitan wala tushra. Anasema kwamba kuwatii hawa viongozi wenye kutawala watu kwa nguvu, ambao inda al-khawarij, kwa hawa makhawarij, kila kiongozi wa Kiislamu kwake yeye wanamuita ni mutaghallib, ni kiongozi ambaye amewafanya wao wawe chini na yeye awe juu, kwa sababu ana silaha na jeshi, basi awaamrishe hata katika yale ambayo wao wanaona kama ni haramu. Kala anasema wala tajibu la tajibu alhalatu hadhi ay halatul fitan, halatul fitan, haifai kumsikiliza kiongozi katika hali ya fitna, wala tushra, na wala si sheria kumsikiliza kiongozi katika hali ya fitna. Ndio maana kama alivyoeleza mwalifu huko nyuma alivyotoa mfano wa makhawariji, hali yake makundi yale ya kikwani na makundi ya kikwani, makundi mengine ya kihizbi, namna gani alivyokuwa wanashawishi watu kwa ajili ya kutoka katika taa ya kiongozi. Qala rahimahullah ta'ala thumma yakulu ash-shaykh li raddi hadhihi al-makida, hii makida, huu danganyifu, amesema sheikh katika kuiradi, wala miadri haulai al-maftununa, na wala hawajafahamu hawa watu waliofitiniwa, anna akthara ulati ahli al-islam, sinizeni jawabu la hii raddi, kwamba wengi wa viongozi wa Waislam au wengi wa viongozi wa Kiislamu, min ahadi Yazid ibn Muawiya, kuanzia zama za Yazidi mtoto wa Muawiya. Yazidi ibn Muawiya ametawala mwaka gani? Ametawala mwaka wa 60-61 hijiria. Wadih, Yazidi ibn Muawiya, kwa sababu Muawiya amekuja mpaka mwaka wa 60, kwanza mwaka wa 40 mpaka mwaka wa 60, miaka 20. Kisha baada ya hapo akapata utawala huo Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan. Asema viongozi wa Kiislamu tangu kipindi cha Yazid, hasha asema aya Yazid no? Hasha Umar ibn Abdul Aziz, ukimtoa Umar ibn Abdul Aziz katika Banu Umayya, ambao wanachoni baadhi humuita kwamba ni al-Khalifatul Khamisa kulingana na uadilifu uliokuwepo katika utawala wake, hoja na kama naye alikuwa katika Bani Umayya. Hasha Umar ibn Abdul Aziz wa man shaa min Bani Umayya, na wa man shaa Allah min Bani Umayya, na wale aliowataka Allah kuwa katika hali hiyo katika Bani Umayya, kad waqa'a minhum ma waqa'a min al-jara'ati wal hawadith, yalitokea yalipatikana kwa wao yale yaliyopatikana katika uovu na matukio al-izami yalikuwa makubwa, yani katika akhta ambazo walifanya. Ukisoma tarehe utakuta akhta hizo, walkhuruj walfasad fi ulati ahli al-islam, sawa, na kutoka kadhalika pia na kufanya fasadi kufanyia wale viongozi wa Kiislamu. Wa madhalik, lakini pamoja na yote hayo makosa yaliyopatikana katika kipindi hicho, fasiratul aimmatil aalam, hakika mwenendo wa hawa maimamu ambao ni wenye kutambulika, wasadatul izam al-izam, na hawa bwana wakubwa watukufu, maahum ma'rufatun mashhura, sawa, maimamu hawa namna gani walivyokuwa kitawaliwa na hawa viongozi wa Bani Umayya katika miaka hiyo ya 60, wazi ambao ni miongoni mwa karne bora katika karne alizozitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ni katika karne bora wakati wa kitawala hawa akina Marwan ibn al-Hakam, akina Abdul Malik ibn Marwan, sawa na wengineo, na kabla yao alikuwa Yazid ibn Muawiya na wengineo katika aima wa Banu Umayya. Na mwaka wa Yazid alivyosema mwaka wa 60, muda mchache tu baada ya kufa nani, kufa Muawiya ibn Abi Sufyan, sahabiyun jalil wa katibu wahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walikuwepo maimamu walioishi na hawa viongozi waliokuwa na akhta, waliokuwa na fasad, wazi walikuwa na khuruj, waliishi nao na maisha ambayo walioishi nao yanafahamika na ni mashuhuri. La yanzi'una yadan min ta'a, maimamu hawa hawakuwahi kuondoa mkono wa ta'a, fima amara Allahu bihi wa rasulu, katika yale ambayo Allah ameamrisha na katika yale aliyoamrisha Mtume sala na salamu zijue yake, min sharai al-islam wajibati din, katika sheria za Uislamu na wajibati za dini. Thumma daraba lidhalika amthila, kisha akawa Sheikh Abdul Latif akataja mifano, akataja mifano, faqala akasema, waadhribu laka mathalan, ninakupigia ewe msomaji mfano, bilhajjaji ibn Yusuf al-Thaqafi, wa huyu bwana mkubwa huyu aliyekuwa akiitwa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ambaye asili yake alikuwa Bani Thaqifa kutoka katika maeneo ya Taif, wakad ishtahara amruhu fil umma, na kwa hakika jambo lake lilikuwa mashuhuri katika umma, bidhulmi, kwamba alikuwa ni mtu mashuhuri kwa dhulma, wal israfi, na israfu ya mali na hali, fi safki dimai, katika kumwaga damu, watihaku hurumatillah, na alikuwa ni mashuhuri katika kuvunja yale matukufu ya Allah. Wa qatala man qatala min sadati al-umma, Hajjaji aliwaua katika mabwana wakubwa wa umma huu, ka Sa'id ibn Jubair, kama huyu tabi'iyun jalil wa alimun alikuwa akiitwa Sa'id ibn Jubair. Kadhalika katika watu ambao aliwaua, alimuua sahabiyun jalil Abdullah ibn Zubair kwa kumzingira Hasar ibn Zubair, alimzingira na kumzunguka na jeshi lake Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, wakati adha bil haram al-sharif, aliyakuwa ibn Zubair alikuwa alikwisha ingia katika haram tukufu na ndani ya msikiti wa Makka, wastabaha al-hurma, na akawa amehalalisha ule utukufu. Maana mtakishafika pale hatakiwi kumwaga damu yake, yeye alihalalisha na akamwaga damu ya Abdullah ibn Zubair. Qatala ibn Zubair, alimuua ibn Zubair, maana ibn Zubair, pamoja na kwamba ibn Zubair kad aatahu taa, tayari walikusha mpa taa, wabayahu ammatu ahli Makkah wal Madina wal Yaman, na alikuwa ameshampa kiapo cha utiifu wengi katika watu wa Madina na watu wa Makka na watu wa Yaman, kadhalika wa aktharu sawadi al-Iraqi, na kikundi kikubwa cha watu ambao waliokuwa Iraki. Lakini huyu bwana alikuja na jeshi lake kwa amri kutoka kwa Abdul Malik ibn Marwan, ambaye aliyekuwa ndio khalifa wakati ule, aliyekuwa amepewa baia na watu wa waliokuwa amepewa baia na baadhi ya watu wa Iraki na watu wa Sham. Akaja pale na manjaniki haya iliyokuwa ikitumika kama manati, lakini manati ambayo ilikuwa nayo kwa jiwe kubwa ambayo likishushwa kutoka mlimani nikija huku chini linakuja kuvunja majumba yote, na akawa amemzingira Abdullah ibn Zubair na kuwazingira watu wa Makka. Aliyakuwa Abdullah ibn Zubair alishajikinga na al-Kaaba, kia alimchukua na akawa amemuua na akamsulubu akamweka msalabani na akaweka tahadhari kwamba sitolewe pale mpaka aozi na wadudu waanze kumshambulia. Huyo alikuwa ni moja katika viongozi wa Banu Umayya kipindi alichokuwa akitawala wakati huo Abdul Malik bin Marwan, na kabla yake Marwan ibn al-Hakam. Na kabla yake Marwan ibn al-Hakam alikuwa katika mji wa Taif, akashuka katika mji wa Makka, na katika mambo ambayo yafanya katika mji wa Makka ni kufundisha watoto. Alikuwa ni mudarris wa Qur'an, na kama tunasema baadhi ya vitabu vya tarikh kwamba ni miongoni mwa watu ambao walioweka imani nukta au harakati katika Qur'an. Yaani Qur'an walikuwa wakiandika herufi zisizokuwa na nukta, yeye ndiye miongoni mwa watu ambao aliweka nukta, umba jimu ina nukta moja chini, te ina nukta mbili juu, ama ila dhalik, ama babayo ameyafanya katika wema wake. Pamoja na kwamba alikuwa akifanya hivyo na alikuwa ni mtu katika watu ni kufanya ibada, lakini akiswali sala ya Ijumaa, akitoa khutba, akiwaelekea watu, anasema kwamba nimeona baadhi ya vichwa ambavyo sasa hivi vimefika wakati wa kuvunwa na mimi ndio nitakaovivuna. Anachagua watu 15, watu 20 siku ya Ijumaa, na aweka hapo uwanjani na kata vichwa vyao, na shughuli inakuwa imeishia hapo. Wal Hajjaj naibu Marwan, na Hajjaj alikuwa ni naibu wa Marwan, thumma an waladihi Abdul Hakam Abdul Malik ibn Marwan, kisha baada ya kufa Marwan akawa ni naib wa mtoto wake ambaye ni nani, ni Abdul Malik ibn Marwan. Na aliletwa Hajjaj kutoka Makka kuja huku Kufa kwa sababu ya ususuavu wa watu wa Kufa. Kila kiongozi na amiri alikuwa akipelekwa kule Kufa anashindwa kuwatawala wale watu kulingana na khada, kulingana na khiana ambazo zilizokuwa nazo, ambazo khiana zao hizo zilikwisha tangulia katika, ukisoma katika tarikh ya kifo cha Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Watu wa Kufa ndio ambao walio sababisha kifo cha Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, baada ya kumandikia barua zilizopungua 600 ya kusema kwamba aje katika mji wa Kufa, na kwamba wamekwisha mpa bai'a na watamnusuru. Na Hussein alipokuja katika mji ule, wale waliokuwa wakimwandikia barua za kumnusuru wakawa wamemkimbia na akawa amedondokea katika mikono ya wale waliokuwa maadui zake. Qala rahimahullahu ta'ala walam yubayyih ahl al-hil wal 'aqd, asema aywa walam yahad ahad min al-khulafa illa ila Marwan ila Marwan walam yubayyih ahl al-hil wal 'aqd wa ma'a dhalika lam yatawaqqaf ahad min ahli al-ilm fi ta'atihi wa inqiyadi lahu fima tasawwaga ta'atuhu fi min arkani al-islam wajibatihi, asema huyo Marwan lam yubayi'hu ahlul halli wal aqdi, alichukua utawala kwa nguvu, hawakumpa bai'a ahlul halli wale wazee na wanaochua watu ni khibra ya kuona kwamba mtu huyo anafaa kiongozi wal aqdi. Wa madhali pamoja na hivyo lam yatawaqqaf ahad min ahli al ilm, baada ya kuwa ametaghallaba ameuchukua uongozi kwa nguvu, hakuweza kusimama yeyote katika wanawachuoni fi taatihi, katika kumtii walinqiyadi lahu na kumnyenyekea. Wote katika wanachuoni walimtii huyu Marwan akamnyenyekea kama kiongozi, fima tasughu taatu fi, katika yale mambo ambayo yanafaa kumtii ndani yake, min arkani alislam wajibatihi, katika nguzo za Uislamu na yale ya wajibu katika Uislamu. Kwa pamoja na hali hiyo, bado kulikuwa ni katika zama bora, nyakati nzuri zilizokuwa zimejawa ndani yake masahaba, lakini hakukutokea yeyote katika masahaba kumkhalifu kiongozi aliyeshinda hata bila kufuata zile kanuni za kisheria. Wakana ibn Umara, na alikuwa Abdullah ibn Umar. Waman adraka al-Hajjaj, na wale ambao waliokuwa wamemdiriki Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi katika zama zake, min ashabi rasulillah, katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, la yunazi'unahu, walikuwa hawampingi Hajjaj, wala yamtani'una min ta'atihi, na walikuwa hawakatai kumtii Hajjaj, fima yakumu bihi lislam, katika mambo ambayo aliyokuwa Hajjaji anasimamia katika Uislamu. Wa yukamilu bihi liman, na katika mambo ambayo aliyokuwa akiyafanya yanakamilisha kwayo imani. Wakadhalika man fi zamanihi, kadhalika pia wale waliokuwa katika zama zake, minatabi'in, katika tabi'un, kabni al-Musayyib, kama Sa'id ibn al-Musayyib, walhasan al-Basri, na tabi' maruf imam Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, wa ibn Sirin, yani Muhammad ibn Sirin, wa Ibrahim al-Taymi, wa ashbahihim, na mfano wao wa nudharaihim, min sadati al-umma, katika mabwana wakubwa wa umma huu. Hawakuwahi kuweza kumkhalifu Hajjaj katika yale yenye kumridhisha Allah na katika yale kutia nguvu Uislamu. Wastamarra al-amalu ala hadha, na hali iliendelea katika hali hii, iliendelea katika na matendo yakaendelea katika hali hii, baina ulamai al-umma, kati ya wanawachuoni wa umma, min sadati al-ummati wa immatiha, katika mabwana wakubwa wa umma huu na maimamu wa umma huu. Yaamuruna bitaati llahi wa rasulihi, walikuwa wakiamrisha watu wamtii Allah na mtume wake, waljihadi fi sabilihi, na wanaamrisha watu wa pigane jihadi katika njia yake, ma kulli imamin, wapigane pamoja na kila imam, barrin au fajirin, ambaye ni mwema au mwovu, kama huwa maarufu fi kutubi usuli dini wal aqaidi, kama ilivyokuwa maarufu katika vitabu vya usulu dini na itikadi, katika vitabu vya misingi ya dini na itikadi na aqida. Wakadhalika banu al-Abbas, huo ni wakati wa banu Umayya, lakini hata katika kipindi cha banu al-Abbas, pamoja na mapungufu yaliyokuwepo, pamoja na ususuavu wa viongozi wakati huo waliokuwa nao, istawallu ala biladil muslimina kaharan bisayf, walitawala miji ya Kiislamu kwa nguvu, tena kwa kutumia upanga. Lam yusaiduhum ahadu min ahli al-ilmi wad-din, hakuwasaidia yoyote katika wanawashioni na katika watu wa dini. Wakatalu khalqan kathira, na wakaua kundi kubwa la kundi la watu wengi, wa jamman ghafira, na mkusanyiko mkubwa, min bani Umayya, na watu wengi katika bani Umayya, umaraihim, na wale ma umara wao, wanuwabihim, na wale manaibu wao, manaibu wa viongozi wao, ambao waliokuwa wakitawala katika maeneo, sababu utawala wa banu Umayya uliangushwa na utawala wa banu al-Abbas, kama tunavyosoma katika tarikh, uliangushwa kwa nguvu, tena kwa upanga, na wakauawa wa viongozi wengi katika banu Umayya, na baadaye wao wakawa ndio watawala. Hata nukila, mpaka imenukiliwa katika baadhi ya vitabu vya tarikh, anna safaha, kwamba huyu as-Saffah katala fi yaumin wahidin, kiongozi huyu aliua kwenye siku moja, na hawa 80 min bani Umayya, takriban watu 80 katika bani Umayya, wa wada al-furusha ala jusasihim, na akaweka tandiko juu ya viwiliwili vyao, wajalasa alaiha, na akakaa hapo, wadaa bil mataimi wal mashari, na akaita watu walete chakula na watu walete vinywaji, wakiwa wanastarehe pale na kufurahi kuhusiana na yale mauaji ambayo waliyofanya. Na nikisema banu Umayya, maana yake ni viongozi na raia na watu wote ambao waliokuwa hawana makosa, wanawake kwa wanaume, ambao walifanya hivi, na wakaita watu na wakaleta vinywaji na wakanywa katika kusherehekea namna gani walivyoweza kuamaliza. Wa madhalik, pamoja na hayo yote, fasiratul aimmatil auzai, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, imamu huyu katika imma al-sunna al-jamaa, tarehe na mwenendo wa maimamu kama hawa, imamu al-Auza'i wa Malik ibn Anas al-Asbahi wa Zuhri, Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab al-Zuhri wa Lays ibn Sa'd al-Misri wa Ata ibn Abi Rabah, ma haula al-muluk, wa maimamu wakubwa ndio wameishi na hawa falma banu al-Abbas. La takhfa ala man lahu musharakatun fil ilm wal ittila', haufichiki musharaka wao na hawa maimamu, pamoja na mauaji walioyafanya kwa wao Islamu wenzao, haufichikani musharaka wao pamoja na hawa hawa maimamu, hawa wafalme, kwa mtu ambaye aliyekuwa na ilmu na mtu ambaye anayesoma vitabu. Utakuta maimamu hawa wamefanya kazi kubwa ya riwaya, wamefanya kazi kubwa ya diraya, wameweza kupokea hadithi na kuzikusanya hadithi hizi mpaka walipokuja aima baadaye kama Imam al-Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal, aima wengine waliokuja baadaye kina al-Imam al-Baihaqi, al-Imam ibn Hibban na wengineo huko nyuma waliokuja baadaye, walikuja kupokea hizi riwaya ambazo zilizokusanywa na kuhadithiwa na aima hao. Hawakushughulika na hao viongozi kuhusiana na dhulma zao na mauaji yao, wao walishughulika na masuala mazima yanayohusiana na dini na akhlaqi na aqida na mfano wake. Kisha anasema wa tabaqatu thaniya, na tabaka iliyokuja baada hawa akina al-Imam al-Auza'i wa Malik wa Zuhri wa Lays wa Ata ibn Abi Rabah na wengineo, tabaka ya pili, daraja ya pili, min ahli al-ilmi, katika wanawachuoni ka Ahmad ibn Hanbal, ni kama tabaka ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal bin Muhammad ibn Hilal Shaybani rahimahullah ta'ala, tabaka ya Muhammad ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن برنزبه الجعفي البخاري مولاهم، كذلك طبقه يا محمد ابن ادريس الشافعي واحمد ابن نصر وابراهيم واسحاق ابن راهويه واخوانهم، وقع في عهدهم من الملوك ما وقع من البدع والعظام. العظام kulitokea katika zama zao wafalme ambao waliokuwa na bid'a mbalimbali, waliokuwa na bid'a kubwa kubwa, mfano wa zama za al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ilitokea bid'a ya khalqul Qur'an mpaka kufikia al-Imam Ahmad ibn Hanbal kupigwa na kufungwa kamba na kukokotwa barabarani mpaka masokoni kwa ajili ya kumfanyia ta'zir. Pamoja na hayo, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala alivumilia na akawa na subira na akabakia na msimamo wake, na watu walikuwa wanataka al-Imam Ahmad ibn Hanbal aseme jambo lolote ili watu waweze kutoka chini ya taa ya kiongozi, lakini Imam Ahmad ibn Hanbal bado aliwashusha watu munkari zao na akawaambia ni lazima, pamoja na huu munkari aliyokuwa nao, pamoja na akhtaa hizi alizokuwa nazo huyu kiongozi na kusema kwamba al-Qur'an makhluq, pamoja na haya yote ni lazima tubaki chini ya taa yake. Wa inkaru sifat, kadhalika pia viongozi wao walikuwa wanapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wadu'u ila dhalik, na wakalingania jambo hilo, wamtuhinu fi, na wakawa wanapewa mtihani. Walikuwa wanapewa mtihani, mtu anaitwa, mwanachuoni anaitwa, anaulizwa ma qauluka fil Qur'an, unasemaje kuhusiana Qur'an, ahiya makhluqun au ghairu makhluq, je imeumbwa au haijaumbwa. Wazi akisema kwamba Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq, kiongozi yule anawekwa hapo anachinjwa, au mwanachuoni yule anawekwa hapo anachinjwa. Wakakubali wanachuoni kufikia katika hali hiyo ya kuuawa na kuteswa mpaka kufikia kupoteza fahamu, lakini wakabaki na kauli yao hiyo hiyo, kuwatii viongozi na kubaki katika msimamo wa sawasawa na itikadi ile ile ambayo walikuwa nao aima waliowatangulia. Wakutila man kutil, wakauawa waliouawa katika wanachuoni ka Ahmad ibn Nasr, kama vile alivyouawa imamu huyu Ahmad ibn Nasr. Wa ma dhalik, pamoja na yote hayo, fala yu'lam anna ahadan minhum, haijulikani kwamba yeyote katika hao wanawachuoni wa zama hizo, naza ayadan min ta'atin, aliondoa mkono wa ta'a, wala ra'a al-khuruj alayhim, wala haijulikani imamu yoyote katika wao aliyokuwa na rai kwamba yafaa kutoka katika taa ya hao viongozi. Ila yakula Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi lihadha al-mukhatab, mpaka aliposema Sheikh, Allah amhurumie, katika mazungumzo haya, fa in haka fi sadrika shay'un, ikiwa litatokea jambo, litaingia katika kifua chako jambo lolote, fa akthir min at-tadarru' ila Allah, kithirisha kunyenyekea na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kithirisha kumnyenyekea na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawassul bil ad'iyatil ma'thura, na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala kupitia zile dua zilizothibiti katika kitabu na sunna, wa karriri nadhara fi mashtamala alayhi tarikh ibn Hunan ibn Ghannam min kalami sheikhi al-islam yani Muhammad ibn Abdul Wahhab, faqad basata القول في هذه المساله في رسائله واستنباطاته, anasema na ujitahidi kuangalia sana haya ambayo aliyaeleza katika tarehe ibn Ghannam katika maneno ya Sheikh Sabi ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kwa hakika ameeleza maelezo marefu fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala hii fi fi rasailihi, katika rasaili zake, wastimbatatihi na kutohoa kwake, kwamba al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alikuwa akifanya istimbat katika haya masail ya al-khuruj wa ta'ati al-ulat, paka umma wa wakati huo kalielewa jambo hilo na ikaliona kama ni jambo baya, na kutoka katika minwan na taa na muongozo wa dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman Tamimi rahimahullah ta'ala, ndio tukapata a'imma kama الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن عبد الوهاب ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان رحمه الله تعالى ambaye yeye ni mjukuu wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sababu Abdul Latif baba yake ni Abdul Rahman, ambaye Abdul Rahman amezaliwa na Al-Hasan, ambao Sheikh Imam Hasan amezaliwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ndio kapatikana nusra ya da'wa hii katika nchi ya al-mamlakati al-arabiyya السعودية حرسها الله سبحانه وتعالى. نعم.